أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. فدي آيات كي زورنا لا ها تسانو تا چه کمو پا دین کے تپریکا پیدا کرے را آو پا دین کے ڈلبازی پیدا کرے را اللہ جل جلال ہو نبی علیہ السلام تو السلام تا داغل بارکی تسلیم ور گئی چه دیس ربا اللہ تعالی صاحب کئی دبی معاملہ اللہ تسبار لیشوی را آو قیامت کے با اللہ تعالی دی تدخل عامال خبردار ور گئی او بیا دې آیات نه سو مراد دي ان الذين فرقوا دينهم هغه سان چې خپل دینی ټوټه کړل نه پدې آیات کې د مفسرینو مختلف اقوال بعض دین مشرکین اخلي ټول مشرکین تنا هغه مراد دي ځکه چې مشرکین او بزان د ابراهيم عليه السلام په دین باندې حسابو بیا ورو په مزه مزه چاہ دستورو عبادت شروع کو چاہ دا بوتانو عبادت شروع کو او چاہ پرشتو عبادت شروع کو چاہ پرشتو تدا اللہ لنو ہوئی ندا ابراہیم علیہ السلام جی کم ملت و دین ہو نو آگا ٹکڑی ٹکڑی کو نو مشرکین تینا مراد دی او بعد مفسرین لگا عبداللہ ابن عباس سے باعتن یہود و نسوار آلی چی عیسائیانو اکپل دین ٹکڑی ٹکڑی کلے ہو توحید یې پکې بالکل یې ختم کړو چا به عیسی علیه السلام ته د الله زویل او چا به درې مخدای وي او چا به عین خدای وي ذکر کې يهوديان خپل دین برباد کړو او عزیر علیه السلام ته د الله زویل نو بعض مفسرین هغه د دین مسلمانانو کې هغه خلک اخلي چې کم بل دینی تباو برمار کردی او پائی کی بدعات ایجاد کردی شہوات و پسیشی ویلی لکر ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چی پیغمبر علیہ السلام فرمائنی اللذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لست منہم پیشے ولیسو منکا هم اهل البدع و اهل الشعوات و اهل الضلال دین مران بناتیان خلق دی چخپن دینی ٹکڑے ٹکڑے کلے پا دین کے رزان اضافی کلے چکم شیخ پا دین کی بطور سواب اغس ثابت نوی پا حیثیت دین بانے ثابت نوی او پا دین کی اضافہ اکڑے شی یا شبہات و پسیشی دین کی شکوک او شبہات رو باسی او یا کمرہ پسیشی نو دان دین ٹکڑی ٹکڑی کول شو گروپ گروپ کول شو پا بنا دو سر پاڑے پاڑے شی پا شبات دو سر شک شبات پیرا شی او پا گمراہو سر دکرنگی ٹکڑی ٹکڑی شی نو برد اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی نبی علیہ السلام نو فرمائی چی مراد داری نخلق دی چی اغاپ دین کی گروپ گروپ شی انو دینا مران اہل بدعا دیو شبہات والا دیو گمراہان خلق دی من حاضر الامت دی امتنا او بعد مفسرین الفاظ تکتلین آیات عام آستے ان اللذین ہر آسو شیاغی دین ٹکڑی ٹکڑی کو کاغی انتہائی سنگین اس طرح ٹکڑی کو داغی توحیدی برباد کو لکم مشرکانو دی ابراہیم علیہ السلام دین او اهلی کتابو تا موسیٰ علیہ السلام و تا عیسیٰ علیہ السلام دین او یا کو مسلمانانو کی باز خلق جیتا نبی علیہ السلام کو دین کی سان بھی پیدا کرے او دکڑے پکڑے پکی جوڑے شوئے دا پکی ذکریتی و دا پکی شیئے دی دا آخانی دی او دا قادیانی دی او دا جماعت المسلمین والا دی دا پلان کی دی او پلان کی دی نا اللہ جل جلال ہو پیغمبر علیہ السلام و سلام تا فرمائی لستا من ام پیشے تنی دا دینا پیس تشکی مطلب دا دیتا دا دینا بری دا دینا مداری او پتابا نیشتا تا بیان کردے دا دینا افتازی مبری دا انما امرو من اللہ د دې معاملې الله ته سپارل شي ویرا دې ته سزا الله ورکه دې سره به حساب کتاب الله کوي او بیا قیامت کې ورته خبرداري ورکی بما کان یو قانون دا مسجدې په دنیا کې مسلسل کول نو دین مراد د نبی رسول الله و سلام امت کې کې راشي دا مختلف برګي یو روایت ابو هريره سے ما بیان کړ او نور روایت هم دې راغلي دي د صحابه او منقول دي لکه یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي د عباد ابن ساریه روایت ده رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام یې ورځ مخته او مخ طرف ته مخته او نبی علیہ الصلات والسلام ته مو طرف ته ځي بیان کو چې هغه سره د ستر په نوښت کې وایي او ځونه یې ته هغه سره نرم شو یا پمن کی صحابه فرمایي او تن نبی علیہ الصلات والسلام کوي کان هذه موعظه موعظه دا خود یو کوم کی طرف ستی دن کی انسان نصیحت ته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ ته نور بیان وکړ پیغمبر علیہ السلام او ته فرمایله چې کوم من تک ولا دا الله ته تقوا وصیت ته کو او دا امیر ته تابعدار او ته طاعت وصیت ته کو اگر چې پتا سبحان یو حبشي علماء هغه امیر کړی شي او یو فرمایي زمانہ وروسته پتا چې ژوند دی نو ډېر اختلاف وګړي اختلاف مسائل اختلافا كثيرا تاسو کې چې کوم خلق زمانہ رسول ژوند دی ډېر اختلافات موجود دي علیکم بسنتي وسنت خلفاء الراشدين نو تاسو باندې زمانہ سنت او زمانہ خلفاء او سنت راشدين مهديين خلفاء چې هدايت والي دا غي هغه سنت تاسو لازم دي تمسكوا بها هغه لكم سيفاغي باندې خپل جان ولګي به مضبوطیا سره اونځه و اياكم او تاسو ځان بچګه د هغه مختصات الامور تکم چې په دین کې پیدا کول شي اياكم مختصات الامور او بیا به امر له سناو پر باندې کار یو نه ایجاد شي چې په دین کې نه نه اتل او هر دین اندا دلالت او گمراهی ده نه د ترمذی روایت ده او بعض روایت کې وسره دان دي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله ان خبردار تاسو نه مخکې اهلي کتاب هغه یک طرفو انا سنتین و سبعین فرقتن هغه کو دوا او یا فرقو کې هغه ټوکړي ټوکړي شي ازما امت چې دا په درې او یا فرقو کې ټوکړي ټوکړي کیږي بیا او فرمایي چې سنتان و سبعون په نار به هر طرف دوا او یا فرقې دا په اور کې واحده تن تل جنہ او یو چې دا هغه په جنت کې وحی جمع او هغه جماعت والے او د دې جماعت والے جماعت پر رسول دي نو په وګت حدیث دی د عبد الله بن عامر بن العاص تاریخ د دې بیان راغلی پیغمبر اسلام پر علم من کان علی ما انا علیه و اصحابی هغه څوک چې په هغه طریقه باندې چې په هغه باندې چې چلے دل او زمو صحابه کې چلے دل په دې حدیث کې اوله پر جهان پیغمبر علیہ السلام پر مل ستطرق امتی زما امت با تکڑی تکڑی گی نو دیو جن اللہ ما خطابی لکلی جدا بہت کر کے کے پھیر تر جی جوڑی گی نو دا با دی ملت کے جوڑی گی دا احل احوا و دا احل بیدو یعنی دا سے کسان بای جدا کل عالم و اکائی جو سزا و غیرب سکی دا دی نرست و بیا جنت تذی دا تر کے با دی امت کے دن ندن نا اول جوڑی اب یا یو خبر دی ایت کی بلو ساتھ یو خبر ادا چې پر کواریت او د لګاتی په دین کې جوړې کې نه ده دی ورې جوړې یان ساده د دین چې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دور راوالي کې د نبی علیه السلام حدیث دی او دا الله جل جلاله کلام دی نو هغه کې چې کوم د هغه کې معنی دی دا یو چې مجمل او پر آیاتونه دی مبهم آیاتونه دی دا یو چې کوم مطالب سوار سوا کلام کې بیان شوی دی چې هغه اوس بیانې د دین کې دوه پر کواریت باندې راځي وچی او کس نا پاسی دیو ایان دزانا مانا بیان کی دبل بیان کی نازان لکر دلیو رکی یا بل نا پاسی حدیثو کی تو پول کی نو آغازان لا پر دلیو رکی نو جد کان دزانا مانی بیانو لیا دخوایش مصابق دا حدیثو ترجمی کوئی نو دا این اپر توریت قدیم کی جوڑی کی ورن سوار بس سوا کالمخ کی صحابو چکم معالی دا قرآن و دا حدیثو علس دیگی چکل آغا مانی واقستیشی نبیا پھر کواری اتنے جو لئے ماننا فرمائی انہوں نے لدین ہے کہ انہوں نے آکسان فرق دینا ہوں چی اگر ٹکڑی ٹکڑی پر رفت دین لرا فبین آتو کو احوائشات سرا وکانو شیعاو شیعی دی تکری تکری پرکی پرکی جماعتون جماعتون لست من هم پیشے پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ فرمائی لست من هم تنی ندینا پیشے ان پس ذمہ داری کی تد دنگ بری تابا نددے کس ذمہ داری نشتا انما امرو ملاللہ یکینا دلی ما ملس پار لشیر اللہ تا نبر چاہتا ثم بیانت جو هم دیابا اللہ دیتا خبرداری ورکی بیمار کامویا فالور باہا سبان نیچی دی کول من جا بل حسناتی آچا چرات لو پا بل حسناتی پا یو نیکی باندی پا حسنا باندی پا نیکی باندی نبیان دلی نسا مراد دی لحسنینا نبال مبسرین وی دلی نمراد لا الہ الا اللہ زکا کامل حسنا لا الہ الا اللہ او کامل سیئا و گناہ اغشر نو چاچی رات لو کو پا حسنا بانے لا الہ الا اللہ دا قیامت تزان سر رارو دائے ہوئے دنیا کے او محفوظ ایک اور ندد اپارا پلہو عشر امسالی آئیو لس مثل سواب دا ملاوی یو پلس چند بدد سواب ملاوی یعنی پا ایمان باندے چه کم سوابو ندی اغا پلس چند اپریشی دن تبور کریشی ومن جا بی سیعتا چا چه شرک باندے رات لو کرو نو پلا یدتا اللہ مثل ہاں دتر سزا نشی ورکولے مگر ددک شرک مطابق پمی سر ددک سیئے او ددک شرک باندے وهم لا یدنمون او پدی کبان دیوا ظلم کنکریشی مطلب دار جا گناہ نہیں کرے و گناہ کیوں تپلیشی یا چا نکی کرے نکی تینا کم اکلیشی نو اللہ پرمائی دارنگی کارمنشی کولے تو یہ مطلب دار آیات دار او پدی مطلب باندے وشکال لانی چه سواب سیوا شو ندا خدا اللہ کرم و احسان دے اللہ چه سمر وقی پا اللہ بانی سشکال لی او شرق تے ندا شرق مان سنی زنین کے دار آنی چه دا سزا خود سیوا دا ہمیشہ جہنم او چون کے تاس تماوی لیو مشرق تدی دنیا کرام و لی بیان وہ مسیح پارا صورت انعام کے ابتدا کی ترشیو ولو ردو لعاد و لیمان ہو آنو کدی دی دنیا توا پس کلی شیری با بیان دا شرق چه جہنم جوز وزی کئی اللہ ویدی ضرور ہوئی کلی تو دنیا تو واپس کم بیا بمشر کی آنا جائے نو چونکہ دا کافر دا شرک ارادم کولو مردہ دادی وجہ سزام داگی مطابق تا اللہ قرآن بے ہمیشہ ہمیشہ سکے پجانم کی سوزے نیو مطلب دارے او دین مطلب دارے چھ حسن لبزام دے خکار طویلی کی او سیئے لبزمام دے نو لہان دا دین مراد طول عمل کی ریش هر نیک عمل تینا کیرشی کہ چا هر نیک یو عمل کو کامو پہ ذکر دے تلاوت پہ ناغت بیو پلس بانی سواب ملالی او بچا یو گناہ اکڑا نو دا گناہ مطابق سزاب ورد ملالی کی سیوا بنا ملالی داوی فمیسن سزاب ورد ملالی لکا حدیث کی مرازی حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھ پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی او سرے اقبل اسلام خیستکی نو ددو هر یو نیکی یو پا لس بانی لکلشی ترووس او پوری آیات کی لس راگلی دی او بیا احادیثو کی ترووس او پوری راگلی او دا کرنگی ددو گناہ آغا چی دے گناہ ارادو کی نو ددو گناہ پرید کیا نو ددو دا پار سواب لکلشی او کچر ددو گناہ دی اوکی نو گناہ یو پا یو باندے آغا لکلشی نو احادیثو ندا معلومی گی چندی گناہ سیرے ارادو کی نتراغی پوری نشی نکلے چی سڑے پریدی نو بیا پی سواب ملوشی اکا چی سڑے دا گناہو کی نو بیا دا بولی کلیشی آو دو تاہی یو پا یو باندی یو گناہی کری نو دا آگے یو سزا ورطا ملا گی آو کچری دا اللہ دیری پریدی وَإِن تَرَكَ مِنْ أَجْلِ فَقْتُبُوا آلَهُ حَسَنًا اللہ پرشتو تا فرمائی که نما دیری پریدی ندد پارا بیا نیکیو لیکن او کچری گناہ اکڑا نبیا یو گناہ ہر لیلی کلی کی ندی وجنا نیکی یو پلس یا او اللہ کسی واقعی یو پوسوا او انما یو پسوا یقینون اجرهم بیر حساب و اللہ چی ددین سی واقعی چی سمرا دی انسان اخلاص سوائی نداغین پا برا باندی سی واقعی او سو کم دا تحدید ندی قران کې اوس ورغلي یا دي حديث کې اوس ورغلي لکه حديث کې قران کې مثال راغله درې مسي پار کې چې اوسره د غنمو مثال ورکړي دانا وکړي او هغه چې کم دي بیا وو دې غرو کې دي سب او سملته او بهاري او سملته مه تحبسل دانی نو یو اوس یا دی حدیث کی مرادی پیغمبر اسلام فرمائے چې تكتب له بیا عشر امثالها الى 700 ضعفین دلس نوالی تروس رکوری لکلی شو و یو حدیث کی نام راضی چی یو انسان یو کجور دا اللہ کو لارکی ورکی دا اللہ دا رضا دا پارے ورکی نا کجور اللہ تعالی دا پلشان مطابق وافلی پخبل کرزگی او اگا اللہ تعالی دا غیر درس تربیت کی لکسنگا چی تازو دا پل دا اس پی دا بچی تربیت کرو عربو تا از دیر پہو دیر بہترین تربیت دیکھو زکا جنگ کی دیخت پا وقت کی پکار رمراتو او د جنگ په وخت کې پورتلو کې په کار راځي د ډول باندې راځي ذکر هغه په شعرونو کې د تخت ډیر انتهایی مدح کولی شي او په جنگ کې د مخ کې تلوم مدح کولی شي او په هغه کې بیا د اسبو بچی دا یعنی جوانان بچی باندې په ترینې طریقې سره په کار راځي د پیغمبر اسلام پر مل صاحب ودا چې دا ځي الله تربيت کې لکه څنګه چې تاسو خپل لاس کې بچی تربيت کوي او تربيت کوي چې الله تعالی هغه د خوددار نام سیوا کوي نو تاسو وایي دو خدار کم سی کم درینی متری کلومیٹر آنا سیوائی اگر چلے کجورو کجورو راکینا آگین بسورو جوڑی وسو بجوڑی وسو کجورو داگین پلکونو کنگونو کجوری جوڑی اگر ہم نے اترالا کہ دو خدار کل کجورو منا را را را را جی او دین اللہ سیوائی دا یو کجوران چی پہ اخلاص رئی نو اگا اللہ تلا دو خدار نا سیوائی اگر نجی تابعی کنو چروان چې دوی دې نه او ګټه کې سره دې نه ګرځي دې د دې کوم سیوال نه هغه کا کې خطه وطن چې هیڅ وطن 40 45 منټ وطن سره کې دوم سیوال ناغه چې کجوري په مقدار باندې کې دی یو کوم سره کجوري نه هغه نه چې کوم دې په کوم باندې دی نو پته ولګي دا قران نه معلوم دی او حدیث نه معلوم دی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بعض اعمال باندې الله بغیر حساب ویلي او دکا حدیث نمالیو میگی چی کلک کجورا اگر دو خود دا غر نصیبا کولی شی نو پتاو لگی چی پووس او کی بس دا اندازہ ندا قدر کی تحدید ندی بلکہ اللہ دا دیر ندیر برا برا بوزی و اخلاص لے اعتبار دی او تل تکی او لپس بل ندیتا ہو رہی اللہ پر ملمن جا آچا چی رات لو اشارہ دی خبر تشو چی نیکی رو رل لی ورہی نیکی کوئی آسان ونی کی اخرت ته وړل کړه زکه نیکی به وګڼه دلته بچا پسې چا سره حسد او کی حدیث راضی الحسد یا کل حسنات کنا ما تاکل النار الحطب او فلا قال حسد داسې نیکه خو لا څنګه چې ور پښا نیکی به وګڼه بس او دې نه اخرت ته بس نو کړو چې شکول و ټول کې پیدا هو نه دی نیکی دی او کا خدا نیکی به وګڼه الله فرمایي لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والاذى بس بعد دې باندې پیسان بادلو بانده تاوی بانده اخپلو پمن او ازا سرا تاوی سرا اخپل صدقات مبادلو نو صدقہ بور پی خوبیا بیز باری اگر تبا تکلیف ورگئے داغن باقار اپلی نا صدقر اخپل سکرا دیادا پولیو پتیل پوزیا صدقر اخپل بادلو اگرد جو ورکلی دادا اللہ دا پاردنو ورکلی دو سواب دلان نو چکا دا سواب دلانو نیکی دی اوکرا خوزان سر دی اخیرت تاو ننا غیبت مچاتا سو بلالا بشی نظر کرنگی نیکی کول و نیکی مخفضول چی بیا ازن کفر راشی عمال دی برباد چی حبت چی یا ریا راشی عمل دی برباد چی یا حسد راشی نیکی در لوت فضی یا غیبت راشی نیکی در لوولی یا مثل تو مثلا دا سے ہوکے چا زیادے دکڑے و اخیرت کی اگر راشی دا اللہ نے مطالبہ ہو کی اللہ استانے کے والی فاغبان اغتے ورکو نچی نیکی ہوئی اللہ تعالیٰ نے عورت ہے نا اللہ تعالیٰ بات یو قلص یو قوسوا ایو دو خد دغارم دا یو قدر سورا دو خد دارنا دا اللہ سوا کیو در تبیدر کی نو نیکی محفوظول پکا دی ہاں نیکی کول آسان دی انہی کے تشکول کول سنی دا دیر گران دا دیکو ناونو سردانی کیا سنی او دا مثال دی گنام دی آئی کم اللہ تعالیٰ وی من جا چا جرار زکر کچاو نر گناہ دا دلتنا سیئے او نر دلتے گناہ کو کپر اپر اپسی ایمان دا بس ختم شو گناہ و آخرت تا اوندر اگر یا مثلا چا گناہ اپر اپر اپسی توبہ اکر یا چا ورہ گناہ اپر اپر اپسی دورہ کا تنبل اکر سمیت بل آمال اکر یو رمضان نبل رمضان اپر گناہ نمار کی یو جمعی نبل جمعرہ شی جمعی مرز بل گناہ نمار شی وارہ گناہ نمار یا یو جمعی نراشی بل مرزو کی نمس وارہ گناہ نمار سکی مار نو گناہ خدزان سرا او دارا نو دے وجینا گناہ ختمول پکار دے انہی کی محفوظول پکار دے چی گناہ دل تکی پاک دیشی آگا زان سرال تا اونر اسے او نیکی زان سرال تکی اورا سیدہ اللہ دربار دا نو دا دیر بہترین خبر دا نمو پسرین دیتا که چا علم پس کدی خبر تا اشاره کرا چا چرا تلو کرا یعنی مطلب دی خبر تا اشاره دا نیکی اوپرا یعنی آخرت تا اندان ترسکلا او رسولا او بنای اوپرا او بنای اندان سرا آخرت تا او رسولا نو بیا اداغت قانون دی چی نیکی با یو پلس چند او بنا با یو پیو با نسکی گی داغی سزا با منالی اللہ فرمائی من جار بل حسن اتیا چاہتی پا حسنی سر رات لوکو بلا او عشر و امسالحان دفار یو پلس یو کو لس کی عشر و امسالحان دادی لس مثل لی ومن جار بل سیعتا چاہتی رات لوکو کو گناہ باندی پا شرک باندی بلا یو سائلہ مثل آن دتا بس زانی شیور کولے مگر پا مثل دتا کو گناہ باندی وهم لا یلمون دی انسانانو باندی رضیاتی و نکرش بس قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم قل يا پیغمبر انني يقينا زجي ما هداني خدل رماتا ربي پالين کی زما ما ته خدل کړی دی الى صراط مستقيم لار یې دی طرف تا دین ان چې هغه دین دی الله علی رس شهرا دین ان چې هغه شهرا دین دی پیمن او مستحکم مضبوط په دلاله اسرا ملت ابراهيم ماته ابراهيم عليه السلام ملت ته د پیغمبرانو دین دی حنیف بادو ادیانی باطلون یو طرف تده او پیغمبر دا خبر مکاو وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام بچانا دا مشرکان دا خود اقیان لرزی ترجمہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ فرمائی دی کہ وہ ہے چھے ما تر رب زمان ہدایت کر نو رب لفظ کی اشارہ دا چھے زمان تربیت تو ان کرے او چھے مثلا یو پلار دی او زو تربیت کی نو پلار وقت غلط اللہ رکھل شرم نحی تربیت کون کی سری تا شرم غلط لارم نحی دائی اونوی قل اننی حدانی اللہ قل اننی حدانی ربی خودل کڑی دا ماتا رب زما پالون کی زما چا چیزا پالل ام ناغم آتا لارم خودل او پالون کی زیر تا غلط لار شرم نحی خان او خودل کم طرف تا کڑی دا الان سرات اللہ ری طرف تا کجیر آنے طرف تا نا مستقیم نیگ لار طرف تا او کم لار دا دین چې هغه دین دی خدای څخه حال کې هغه دین د الله تعالی دی هغه دین د الله تعالی دی بل د خواہشات دین نه دی او کوم دین دی قیام مضبوط دی مستحکم دی په دلایل سره دا غي شاد دلایل موجود دی دا هر شی دا غي هر شی هغه په دلیل سره ثابت دی قیام مستحکم او مضبوط دی ویل کېږي مضبوط دین دی او کوم دین دی ملت ابراهیم چیاغا ملت دی ابراہیم علیہ السلام لطول ملتونا ابراہیم علیہ السلام ملت دی ذکر کرو دا ہندوان امزان ابراہیم علیہ السلام تا منصوب کی تبی کمیو پیر کر او مشرکان امزان ابراہیم علیہ السلام دین تا منصوب کرو او یہودیان و عیسائیان امزان بسی بارا کی تیرشیو چیاغا امزان کم چاند رب تا منصوب کرو ابراہیم علیہ السلام بیزان تا راگا گو اللہ طرح پائی بانی رد کرو چی ابراہیم علیہ السلام تا اس نمخ کی تیر شوئے او یہودیت عیسائیت ہو رست پیدا شوئے نو چونکہ ابراہیم علیہ السلام یو مسلم شخصیت تے نو دادی وجنہ اللہ پیغمبر تا فرمائی چی دی تو ایدا سناشنا دین نرے دا آم دین دے چکم دین بان دیتا سوزان گرن چکم دے ابراہیم علیہ السلام ملت تے او کم شخصیت تا سوزان منصوب کوئے زن اغتا رکھائے گئے نو دا آغا شخصیت ملت تے دا آغا دین دے پاتی فرد نبی علیہ السلام دین او کد ابراہیم علیہ السلام دین دے او قدور دین لدی دا تول پو اصولی مسئلو کے پاقائدو کے پاغی کے تولیو دے بتا ایک کے تولیو دے پاقائدو کے تولیو دے البتا پروعی مسائل چلی پاغی کے سنہ سے اختلاف شتا نو دیتا ہوا ہے جمعات نے نیگا لار خود لیلا دین انچہ اگر دین دے قیم المستحکم دے مضبوط دے بدلائے لسرا ملت ابراہیم چہ اگر ملت دے چالے دے ابراہیم علیہ السلام ملت دے او قیمت یو مانا اگر دام کرینا مفسرینو قیم مضبوط دے داگی کی زمان دا معاش مسائل دی دا دنیای مسائل حلم پکی موجود دے داگی دا پارم کافی دے او دا کرنگی دا معاش مسائل دا آخرت دا مسائل دا پارم کافی دے داگی حلم پکی موجود دے چاہا ملت ابراہیم علیہ السلام دے حنیفہ جی ابراہیم علیہ السلام یو طرف دا چانا دا ادیان باتی لونا وما کانا نو ابراہیم علیہ السلام جی مشرکین دا چانا دے شرکم نو دیکی شرش و مشرکان دا چتا سو ابراہیم علیہ السلام زان تر حساب ہوئے مشرکی حساب ہوئے پل دیتانی حساب ہوئے و ابراهيم عليه السلام تاسو په ملت نو پیغمبر کوي دي جوړ چې هغه مشرک نو یعنی اي مکی والا او خلاص تاسو په ملت باندې نو دا ځکه کوم ملت بیانو موضوع چې کوم لارې ته خلق را بلم او ما دې چې الله کوم لار خو دې ابراهيم عليه السلام په دې لار د توحید باندې پس تاسو چې کوم لار د شرک په طاغي باندې نو نو اما کنه من المشرکین کی تو مشرکانو باندې رد شو چې هغه تاسو په ملت او دین باندې او تاسو ځان د ابراهیم علیه السلام ملت تر راکاږي نو راځه زمان ملت دې چا ملت دې د ابراهیم علیه السلام ملت ته الله ماته سینه کړې غلطی په دې نشي راتلې چا هو دې مربي هو دې او مربي څو مربي دې الله تعالی دې ټول کائنات پیدا کوم کړي لہذا هغه په لارې په دې باندې نه نو تاسو د ابراهیم علیه السلام لار باندې تکړه او ما د ابراهيم عليه السلام لار صحیح په دې سره چلا راځي یې کړی دا ځکه ما د کائنات مالک هغه لار خدای دا چې د ابراهيم عليه السلام څه شي ملت ان الذين يكننا كسان فرقوا دينهم چې ټوکړي ټوکړي کړي دا دی دینهم دین خپل وکانو خدای شیا ترکه لست منهم تنید دینا فی شیئن پس زمدار ہے کہ تددین بری تددین پر اس شیئ کے لئے پدی مطلب دارے پتا باندے ددین اس زمداری نشتا انما یکینا امروہم ما بلد دی الاللہ اس پار لشید اللہ تا ثم ینبیوہم جا بخبر ورکی دیتا اللہ بما کانو یفعلون بما فعمال باندی کانو یفعلون چیدی مسلسل دنیا کی کول من جا من ہر عرصو او دا من لفظ عام دے ورکا اگا ناری ندا و قزنان لپدے کی چا تخصیص نیشتا یو قلص باندی اللہ طول دور کئی خواہ من ہر عرصو جا چرات للے اکرو بالحسنتی پا کلمی دا توحید سرا یا بالحسنتی پاری نیکے سرا پنے کے سرا پنے کار سرا پنہو دد دپارا عشرو امسال یا پلس مثل ددیدا ددینے کے لس مثل دا لس تیرے ڈبل ومن جاوا چاچرات لوکو پی سییتی پشرک باندے یا پکنا باندے پلا یجلا الا مثلہا دتا بجزا و سزا نشور کولے الا مثلہا مگر پمیتر تدک پکنا دلی برابر سزا وهم لا يظلمون فدي بظلمون قريشي قل ويا پیغمبر انني يقينا سچيم هداني خود له زما تا ربي فاجن کی زما الى صراط مستقيم خود نہ کرے زما تا فاجن کی زما الى صراط مستقيم النار نه ترتا دینن چا دین دار نا دے یمن مستحکم دے دلائل سرا یا یمن مضبوط دے کافی دے دنیا و خیرت دبارا ملت ابراہیما چی ملت ابراہیم علیہ السلام دے حنیفا چیو طرف دے ابراہیم علیہ السلام دا دیان باطلونا وما کانا نو دے ابراہیم علیہ السلام من المشتکینا دے شرک کونکونا یا والا ولی جا اللہ خرین یا ذنکو تلمتی جا احمد مساکین کریم خدای پاک یا الله تم دې خبر نو ساتي الله چې موږ ستاسو په دین کې تبریک پیدا کړو ستاسو دین کې تور پیدا کړو یا الله پځای دې باندې چې خلک دین تراشي یا الله د اسلام شي موږ تور پیدا کړو موږ دین لپاره دیوال جوړ شي الله موږ دین لپاره دیوال جوړ کریم خدای موږ دین لپاره پل جوړ څنګه چې پل مثالي خلک خپل منزل ته رسي یا الله دا کوم مثال زموږ پر سچې زموږ ذریعہ باندې خلک خیرت ته ورسي الله تعالی ته ورسي یا الله موږ دین لپاره دیوال جوړه یا الله کریم خدای موږ دین لپاره پل جوړه یا الله کوم خلک چې دین لپاره ټول جوړي چې اسلام لپاره د اسلامي احکامات لپاره د هغه لپاره دیوال جوړي کریم خدای هدایت وکړو یا الله هدایت کی قسمت کې نه یا الله دغه دیوال والے ختم کی یا الله دین طرف ته منه کېدل یا الله دین لپاره شر ذریعہ کریم خدای دغه ختم کی مسلمانانو بلار آزاد کریم خدای زمو هر نه ته یا الله چې څنګه حدیث کرا دي چې یو کجوره ده فقط هر نه یا الله کی سیوا کوي هر هر نه کی الله زمو راغې نو سیوا کوي یا الله هر هر ګناه زمو په دنیا کې ختم کی چې یو ګناه یا الله موږ سره خیرت تلل نشي چې د محشر میدان ته ځو یا الله په موږ سره یا الله په نور په تر او اعمال سره حدیث کرا دي موږ سره ګناه مات کیږي رمضان دی او رمضان نه بل رمضان نه پوري یا الله دا کرنګ یو کې په ځبند دی موږ پوري کریم خدای دې سره زمو ګناه ختم کی چې موږ آخرت ته ځو یال د ګناوونو باندې پر سما صفایو یا الله کریم خدای په نه لار باندې ابراهيم عليه السلام په ملت باندې روان یا الله تعالی چې خپل رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی علیه